Beti zinazofuata anataka kutuzungumzia shekhe al-Imam Ibn Abi Dawud, naam, anataka athibitishe sifa ya kushuka kwa Allah ambao wanaithibitisha ahlu sunnah wal jamaa. Anasemaje Ibn Abi Dawud? Anasema rahimahullah, wa qul yanzilu al-jabbar fi kulli laylatin bila kaifin jalla al-wahid al-mutamaddah. Wa qul, nasema ewe mtu wa sunna, yanzilu al-jabbar, anashuka Allah jabbari, Allah jabbar, jabbar kwa maana al-qahir, mwenye mabavu, aliye juu ya viumbe wake, jabbari huyu subhanahu wa ta'ala. Wa qul, nasema yanzilu al-jabbar, anashuka Allah al-jabbar, jabbari jina katika majina yake limekuja kwenye Qur'an, fi kulli laylatin, katika kila usiku, anashuka kila usiku, bila kaifin, pasi na namna inayofahamika kwetu, pasi na namna inayofahamika kwetu, kwa maana hatujui ushukaji wake, ashukaje shukaje, eh, wale waliokataa sifa hii wamemshabihisha Allah, kwanza ndo wakakataa, anashuka. Tukisema kwamba anashuka, ina maana kwamba kwanza tutakuwa tushamweka kwenye sehemu fulani, alikuwa ana sehemu fulani yupo. Tukisema anashuka, yani kulikuwa na sehemu alikuwepo. Tukisema anashuka, tutamnasibishia harakati za kule kushuka, kutakuwa na harakati pale, ha? Alafu ashukaje yani? Yani kama mtu mkwezi kutoka juu ya mnazi, au kama vile mtu atoka juu ya farasi, au mtu labda fundi bati ashuka juu ya bati? Allah hashuki, hana sifa hiyo. Wamekataa. Baada ya kutasawari, wakasawirisha kwenye fikra zao, wakashabihisha, alafu wakamkanushia Allah subhanahu wa ta'ala. Na yeye ndio aliyetuambia anashuka kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumeelewana vizuri hapa? Sasa sisi tunasema anashuka, anashukaje? Allahu a'lam. Sababu wewe ukisema anashuka ukaleta taswira ya wanadamu, Allah si mwanadamu. Ukileta taswira ya kiumbe, nyaba sokwe au nyani, Allah si kiumbe, kwamba ameumbwa. Kwa hiyo hafanani hawa na yule. Turudia tena, kama walivyotofautiana kwenye dhati, wametofautiana kwenye sifa zao. Wewe mbona wampeleka kiubinadamu binadamu? Sema anashuka Allah kila usiku, bila kaifin, pasina kaifia au namna inayofahamika kwetu, ili tujue ashukaje. Alitakiwa atuambie yeye, ilikuwa atuambie yeye, sio anatakiwa, ilikuwa atuambie yeye, hajatuambia sisi. Je, tuaruhusiwa kumsemea? Hapana. Hal antum a'lamu am Allah, nyinyi mwajua zaidi au Allah? Ni Allah ndiye anajua zaidi. Kwa hiyo kama kutuambia, atuambie yeye, au tuambiwe na anayemjua yeye, ambaye ni nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hatujaambiwa kwenye Qur'an, wala hatujaambiwa katika hadith kwamba vipi anashuka Allah. Tumeambiwa anashuka Mola wetu, tunaamini kama ilivyo. Na usikatae utamkadhibisha mtume sallallahu alaihi wasallam, na usimshabihishe utamkiuka Allah aliyesema hana mfano. Kwa ili ubaki salama, uende kwa mujibu wa ahlu sunna wal jamaa wanavyopita kwenye mapito yao, kupita katika hizi nusus za kisharia ambazo huzungumzia sifa za Allah, utasalimika. Kinyume chake utaingia hatarini. Wa qul yanzilu al-jabbar, sema anashuka Allah jabbari, fi kulli laylatin, katika kila usiku, bila kaifin, pasina namna inayofahamika kwetu, hatujui namna ya kushuka kwake, Na hatusemi kwamba ushukaji wake hauna namna. Aa, unayo ila anayejua mwenyewe subhana. Na ndio maana ya maneno ya Imam Malik. Hakusema kwamba hatujui namna. Yani haina namna. Alipokuja yule bwana msikitini akamuuliza Imam, Allah kwenye Qur'an anasema Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Allah Rahmani amestawi juu ya arshi. Kaifa stawa? Amestawi vipi katika arshi yake? Amekuja bwana, ameingia kwenye msikiti wa Madina kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam msikitini pale. Imam Malik ndio Sheikh wa pale, anatoa darasa. Anakuja bwana anauliza hili swali. Kaifa stawa? Akamwambiaje? Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa, ulu, kuwa juu, kuna fahamika. Yani kitu kuwa kiko juu. Yu kiko juu, jambo lajulikana. Ndio maana istiwa. Al-ulu wal-istiqrar. Wal-kaif, na namna ya kwamba yukoje kwenye arshi yake hapo juu, majhul, haitambulikani. Hakusema maadum, haipo. Maadum, hakuna namna ya kukaa kwake. Au hakuna namna ya kwamba yuko juu ya arshi yake. Kasema wal kaif majhul, haitambulikani kwetu. Kwa maana hatujaambiwa sisi, tujui. Wal imanu bihi, na kuamini kwamba Allah yuko juu ya arsh, yukoje hatujui. Wal imanu bihi, na kuliamini hilo, wajibun, ni wajib. Wasualu anhu bid'a. Malema maneno mazuri ya imamu huyu rahimahullah. Na kuuliza uliza jinsi ya istiwa ya Allah juu ya arsh ni uzush kwenye dini. Aya hizi wamezisoma masahaba hawakuuliza, wakazichukua kama vile zilivyo. Hakuna mahala masahaba wanamuuliza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amestawi vipi kwenye arsh. Kwa hiyo wewe kuuliza uliza mambo kama haya, wafanya mambo ya uzushi kwenye bid'a. Wa ma adhunnuka illa mubtadi'an. Na kila ninavyokuona wewe, wewe nakuona ni mtu mzushi. Mtoweni msikitini huyo. Yaani jitu limekuja kuharibu akida za watu. Litoweni hili. Akatolewa. Na Imam Malik kabla ya kujibu, kwanza aliinama chini. Swali zito akaulizwa. Baya kabisa. Mpaka akatokwa na kijasho chembamba Imam Malik. Alafu ndipo akainua uso wake akamjibu majibu haya. Sangalia ile majibu yake Imam Malik, alafu angalia akida inavyosema. Utaona ilmu waliokuwa nao hawa maimamu rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in. Anasema bila kaifin, pasina namna inayofahamika kwetu, jalla alwahidu almutamaddahu. Jalla, ametukuka, azuma qadruhu, ametukuka, alwahidu mmoja, almutamaddahu msifiwa, ametukuka Allah mmoja aliyepwekeka, almutamaddahu mwenye kusifiwa. Anasifiwa na waumini subhanahu wa ta'ala. Anasema ila tabaqi dunya, anashuka kuja kwenye wingu wa dunia, kwenye mbingu ya dunia. Tabaq ni mfuniko. Kwa hiyo mfuniko wa dunia ni mbingu ya dunia, na kila mbingu inayofuata mfuniko wake ni mbingu inayofuata. Mbingu ya kwanza mfuniko wake ni mbingu ya pili. Mbingu ya pili mfuniko wake ni mbingu ya tatu. Ni tabaq. Kwa tutasema ila tabaqi dunya, huja kwenye mbingu ya dunia. Hushuka kuja kwenye mbingu ya dunia. Ila tabaqi dunya, huja katika mbingu ya dunia. Yamunnu bifadlihi, ili atoe kuwapa waja wake katika fadhila zake. Fatufraju abwabu samai watuftahu, Likitokea hilo, fatufraju abwabu samai, hufunguliwa milango ya mbingu. Hufunguliwa milango ya mbingu, watuftahu, kwa maana moja. Fatufraju abwabu samai, watuftahu, tuftahu, tufraju, manake ni moja. Hula hufunguliwa milango ya mbingu. Kama ilivyokuja hadith aliyotaja Imam Ahmad kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, kwamba amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha kana thuluthul layli albaqi, inapofika thuluthi ya mwisho ya usiku, yahbitu Allahu azza wa jall, hushuka Allah, ila as-samaa'i ad-dunya, kuja kwenye mbingu ya dunia, thumma tuftahu abwaabu as-samaa, kisha hufunguliwa milango ya mbingu. Kwa kila mwenye maombi yake, basi anakuta wakati ni wakati munasib. Yakulu, akishuka kuja kwenye mbingu ya dunia, husema Mola wetu subhana, ala mustaghfirun yalqa ghafira wa mustamnihun khairan wa rizqan fayumnahu. Ala, wanasema hii ni adatu tahdhidin, ni chombo cha kuhimiza. Allah anahimiza watu waombe msamaha. Ala mustaghfirun yalqa ghafira, je, yupo anayetaka kuomba msamaha akutane na mwenye kusamehe? Yalqa ghafira, akutane na mwenye kusamehe. Wa mustamnihun khairan wa rizqa, na je, yupo anayeomba vipawa, anayeomba kheri, wa rizqa, anayeomba riziki, fayumnahu, apewe? Allah ampe mahitajio yake, yupo huyo? Mustamnihun khairan wa rizqa, anayetaka kuomba kheri na kupata vipawa vya Allah, yupo? Fayumnahu, ili apewe? Sababu Allah subhanahu wa ta'ala anaposhuka huuliza, husema hayo, man yastaghfiruni fa aghfir lahu, nani ambaye atataka kuniomba msamaha ni msamehe. Man yasaluni fa u'tiyahu, nani atakayeniomba nimpe. Man yad'uni fa astajiba lahu, nani ataniomba dua nimkubalie. Asa Jahamia wao hadithi kama hizi zinapokuja, kwanza anaangalia uwezekano wa kuidhoofisha nao. Akiona uwezekano wa kuidhoofisha nao, anasema hadithu dhaif, ile imemaliza kazi. Akiona kwamba imepokelewa na Jahabidha, vigogo vya watu wa hadithi, Bukhari kaitaja, Muslim kaitaja, anakimilia kwenye kuifanya ta'wili, anakengeusha maana. Yanzilu rabbuna ila samai dunia, hadithi huwezi kuikataa, usahihi wake huwezi kuikataa. Anashuka Mola wetu kuja kwenye mbingu ya dunia, Mtume anasema. Kwa hiyo wao wanakimbilia kwenye kuifanya tawili. Hapo sio yanzilu rabbuna, hapo yanzilu malaku rabbina, kushuka malaika wa Mola wetu. Swali, alishindwaje Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kusema yanzilu malaku rabbina? Wewe wajua sana ukamshinda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hili sindo lile ambalo tumekatazwa na Allah tusimtangulie Mtume sallallahu alayhi wasallam? La tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi, unamtangulia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yeye alipotaka kusema malaika ndiye anayeshuka, alishindwaje kusema? Ukawezaje wewe ambaye sio sahaba wala sio tabi'i? Alafu hiyo hadithi tukisema kwamba ni kweli, kwamba labda ilidondoka kwenye matamshi ya mpokezi wa hadithi neno malaika, malaku rabbina, lakini mwisho wa hadithi nasemaje? Man yasaluni, man yastaghfiruni, nani atakayeniomba msamaha ni msamehe. Je, malaika anaweza kusamehe madhambi ya mtu? Kwa maana mwishoni mwa hadithi inawakataa pia, hadithi inawakataa na inawakana, kwa sababu hakuna anayesamehe madhambi isipokuwa nani? Allah. kama alivyosema mwenyewe kwenye Qur'an, wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, 135 Ali Imran. Ni nani mwingine anayesamehe madhambi? Ni nani huyo asiyekuwa Allah peke yake? Ni nani mwingine? Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, manake ni yeye peke yake subhanahu wa ta'ala. Wa inni laghafarun liman taba wa amana wa amila saliha thumma hatada, mimi ni ghafar, Allah anasema mwingi wa kusamehe, ndio mimi. Kwa yule ambaye atatubu wa amana na akawa na aqida salama, wa amila saliha na akafuata sunna, thumma hatada, kisha kaongoka njia, mimi ndiye ghafari kwake, sio malaika. Malaika sio jukumu lao hili. Na Waislamu hawaitakidi kwamba kuna mwingine anayesamehe madhambi isipokuwa Allah, hawaitakidi hivyo. Hii itikadi ya Manasara kwamba baba paroko, si baba nani, unakwenda kuungama kwake, ni wao. Lakini sisi hatuna itikadi hiyo. Sisi hakuna wa kusamehe madhambi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ili usalimike na mambo kama haya majahamia ama mu'tazila katika upande wa sifa hizi za Allah, kuna maneno wanayosema ahlu sunna kwamba lazima uishikilie misingi mitatu. Anayetaka kushughulika na majina ya Allah na sifa zake lazima awe na misingi mitatu. Msingi wa kwanza, an yuqirra fi nafsihi, akubali kwanza kwenye nafsi yake, akubali kwenye nafsi yake, annahu la ahada a'lamu billahi min Allah, ya kwamba hakuna yeyote anayemjua zaidi Allah kumshinda Allah. Hakuna yeyote anayemjua zaidi Allah kumshinda Allah. Na Allah amelisema hilo kwenye Qur'an, qul a antum a'lamu am Allahu, sema nyinyi ndio mnaojua zaidi au Allah ndiye anayejua zaidi. Suratul Baqara 140. Ukitaka kushughulika na majina yake Allah na sifa zake, kwanza pitisha kwenye moyo wako jambo hilo. Hakuna anayemjua zaidi Allah isipokuwa Allah mwenyewe. Msingi wa kwanza. Msingi wa pili, la ahada a'lamu billahi min khalqillahi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hakuna yoyote anayemjua Allah katika viumbe wa Allah kushinda mtume wa Allah. Hakuna yoyote anayemjua Allah katika viumbe wa Allah kushinda mtume wa Allah. Yeye ndiye anayemjua zaidi Mola wetu subhanahu wa ta'ala katika viumbe wake. Na anayosema kumhusu Mola wake ni maneno ya haki. Allah anasema wa ma yantiqu 'anil hawa, azungumzi kulingana na matashi ya nafsi yake, in huwa illa wahyu yuha, hayakuwa ayasemayo Muhammadi isipokuwa ni wahi aliyoteremshiwa. Suratul Najmi aya 3 mpaka aya ya 4. Msingi wa ngapi huo? Wa pili. Msingi wa tatu, anna Allaha bin nisbati lana ghaibun lam narahu, pitisha kwenye moyo wako kwamba Allah kwetu sisi ni ghaibu. Allah kwetu ni ghaibu, hatujamuona. Allah kwetu sisi ni ghaibu, hatujamuona. Fala majala lil insani an yakhudha fi ma huwa ghaibun anhu illa biwahyi, hana fursa hivyo, hana fursa mwana Adam kuyazungumzia yale ambayo yapo ghaibu kwake isipokuwa kwa njia ya wahi, isipokuwa kwa njia ya wahi. Hivyo basi, njia ya sawasawa katika mlango wa sifa za Allah, tumsifie Allah kwa yale ambayo amejisifia nafsi yake na kwa yale ambayo amesifiwa kwayo na mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, tusivuke Qur'ani na hadithi. Tusivuke Qur'ani na hadithi, kama alivyosema al-Imam al-Auza'i rahimahullahu ta'ala katika atba'u tabi'ina, huyu naduru maa sunnati haithu darat, tutazunguka na sunna pale inapozunguka, tutazunguka pamoja na sunna pale inapozunguka. Hadithi ikisema kadha juu ya Allah tutasema hivyo, hadithi haikusema kadha juu ya Allah hatutosema, tutazunguka na sunna pale inapozunguka. Maneno ya al-Imam al-Auza'i, mwanazuoni wa Sham rahimahullahu ta'ala. Ukiyafanya haya, ukiwa na misingi hii mitatu kwenye sifa za Allah na majina yake, utabaki salama. Anasema al-Imam rahimahullahu ta'ala, rawa dhaka qawmun la yuraddu hadithuhum, rawa dhaka qawmun la yuraddu hadithuhum, wamelipokea hilo la kushuka kwa Allah kuja kwenye mbingu ya dunia. Rawa dhaka qawmun, wamelipokea hilo watu, la yuraddu hadithuhum, ambao hazirudishwi hadithi zao, hayakataliwi mazungumzo yao. Watu masahaba, watu hao ni masahaba waadilifu, wakisema hawaongopi, ni watu ambao hadithi zao hazirudishwi. As-sahabatu kulluhum udul, ndio itikadi ya ahlu sunnah wal jamaa, masahaba wote ni waadilifu. Sema wote waadilifu, hatusemi kwamba wamekingwa na makosa, ila wote ni waadilifu. Ndio maana inakuja hadithi inataja isnadi yake kutoka kwa fulani, kutoka kwa fulani, fulani katika tabau tabiina atatajwa hapo, fulani katika matabiina atatajwa hapo, alafu huenda asitajwe sahaba kwa jina lake, ikaja tu an rajulin min ashabi rasulillah, kutoka kwa bwana mmoja miongoni mwa maswahaba wa mtume wa Allah, bas haidhofishwi ile hadithi kwa kuwa eti kuna mubham, wa mubham ma fihi rawi lam yusam, kwamba hakuna rawi, mbona hajatajwa muda wa kuwa ni swahaba. Wewe wala usihangaike, tia tiki. Lakini huyu ambaye kwamba hakutajwa, lau angelikuwa kwenye tabaka ya chini akawa ni tabi'i au akawa ni katika atba'u tabi'ina au waliokuja baada yao, alafu kawa kuna mtu hajulikani nani huyu, kuna bwana mmoja amehadithia kutoka kwa nani wa kitabi'i mfathalan, kutoka kwa Ata au kutoka kwa Muhammad ibn Sirin, amehadithia bwana mmoja kutoka kwa Muhammad ibn Sirin, kutoka kwa Anas ibn Malik, huyu mmoja ni nani huyu? Wanaosoma hadithi wanaangalia hapo, kama hajajulikana haikubaliwi hadithi, hatumjui unani, hatujui uadilifu wake. Lakini kama ni mubham, ni sahaba, sahaba wa mtume Muhammad sallam, tumjua hatumjui, hiyo hadithi inakwenda mbele kwa kuwa wote ni waadilifu. Allah ameshawaadilisha kwenye Qur'an, tosha taadili ya Allah juu ya masahaba imetosha. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوان. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم وملبوكيا هيلو لكشوكك والله واتو أمباو هزي كتليوي حديث زاو. ألا خاب قوم كذبوهم. ألا أداة استفتاح وتنبيه. ألا تنبهكيني خاب قوم ومكول هسار واتو كذبوهم ولو لي وكذب شهاو وككتا صفة يكشوكك الله نساوا قم بوامي وكذب شما صحابة. ألا إلويني نم تنبهي خاب قوم ومكول هسار واتو كذبوهم ولو لي وكذب شهاو wakakadhibisha jambo hili la kiitikadi kwa hoja walioijenga katika msingi wa kipotofu, kwa kanuni iliyowekwa na Mu'tazila kwamba hadithi yoyote ambayo haikupokelewa kutoka kwa wengi, walioipokea kutoka kwa wengi, kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi iliyopokelewa na mmoja tu, hawaikubali katika upande wa itikadi, wanaita ni khabarul ahadi, wakakadhibisha. Pamoja ya kuwa hawa Mu'tazila waliokadhibisha hii, hii sio katika ahad. Hii hadithi inayozungumzia kwamba Allah anashuka kuja kwenye mbingu ya dunia ni mutawatiri, hadithi iliyopokelewa na wengi wa masahaba, sio mmoja tu. Lakini walivyo watu wa batil ni kwamba hadithi yoyote itakayokwenda kinyume na madhehebu yao wanaikataa kwa hoja mbalimbali, ima waseme dhaifu au waseme ni khabar ahadi, hata kama hiyo hadithi itakuwa ni mutawatir, wao wataikataa tu. Na kila hadithi ambayo itaafikiana na hawa zao na matamanio yao wataikubali, hata kama ni hadithi ya kutunga. Ndio uelewe kwamba hawa ni ahlul ahwa, watu wa kuendekeza matamanio yao, na ndio maana wanazitegemea hadithi mbovu za kutunga. Eti katika hadithi zao ambazo wala hazipo kwenye vitabu vya hadithi wanazikubali, awwalu ma khalaqa Allahu al-aql, cha kwanza alichokiumba Allah, Allah aliumba akili. Hadithi zao hizo, kwa maana kila ambalo kwamba litaingia kwenye akili utalikubali, na kila ambalo kwamba halitoingia kwenye akili yake atalikataa, hata kama ni mutawatir. Cha kwanza alichokiumba Allah, Allah aliumba akili, akaiambia akili, akbil, njoo akili, sogea karibu, fa akbala, akili kasogea. Kisha akaiambia adbir, rudi nyuma akili, fa adbara, akili karudi nyuma. Kisha Allah akasema wa izzati wa jalali, naapa kwa nguvu zangu na utukufu wangu, ma khalaqtu khalqan akrama alayya minka, sijaumba kiumbe kitukufu zaidi kwangu kama wewe akili, fabika akhudh wabika u'ti, kupitia wewe napokea, kupitia wewe natoa, wabika thawabu wabika al-iqab, kupitia wewe nitatoa thawabu, kupitia wewe nitaadhibu. Hii wanaikubali wao kwa kuwa inaendana na madhehebu zao kutanguliza akili, na wala haipo kwenye vitabu vya hadithi. Sasa hoja kwamba hii hadithi ni ahadi, ni maneno yao tu, ili wakatae tu, na ahlu sunna wanakubali hadithu ahad muda wa kuwa sahha sanadu ilayhi mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wanahitaja mifano mingi hapa, Mtume alimtuma mtu fulani na yeye iko peke yake, kamtuma sehemu fulani kuna kulingania watu, hakukataliwa kwa kuwa kaja peke yake. Na lao pele ingelikuwa hilo lafaa, basi pia tungelikataa risala ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaja peke yake. Na wanatoa mifano mingine mingi, yule bwana alikuja Masjid Quba akaona watu wanasali wanaelekea kibla cha Baitul Maqdis, ilhali tayari aya imeshashuka inawataka watu wabadilishe mwelekeo wa kibla, waachane na kuelekea Baitul Maqdis, badala yake waelekee Makka. Akasimama nje ya msikiti akapiga ukelele kwa sauti, inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qad unzila alayhi laylata qur'an wa qad umira an yastaqbila al-Ka'bah, an yastaqbila al-Ka'bah fastaqbiluha fastadaru wakanat wujuhuhum ila sham. Jamani, Mtume jana sallallahu alayhi wa sallam ameteremshiwa aya ya Qur'ani ikimtaka aelekee Kaaba, na nyinyi elekeeni Kaaba. Imamu na mamuma wake salatu al-fajr, fastadaru, wakageuka pale pale kwa habari ya mtu mmoja tu, kwa habari ya mtu mmoja tu, na nyuso zao zilikuwa zimeelekea Baitul Maqdis Sham, wakageuka wakaelekea Makka. Imamu akawa yuko nyuma, maamuma wako mbele. Watu wangapi wale waliosema maneno yale? Mmoja tu. kwenye jambo la ibada ya swala, nguzo ya pili katika nguzo tano za Uislamu, kawabadilisha habari ya mtu mmoja. Na hii hadithi iliyozungumzia sifa ya kushuka kwa Allah ni hadithi mutawatir, na hata ingekuwa ni khabar ahad wamepokea masahaba 28, ina maana kwamba Rasuli alayhi salatu wasalam alikuwa akirudia rudia haya maneno mara kwa mara, yanzilu rabbuna ila samai dunia, mara kaisikia huyu kwenye majlisi nyingine, yanzilu rabbuna ila samai dunia. Tukisema kwamba kila mmoja kaisikia kwa wakati wake ni mara 28, anarudia haya maneno bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama vile alivyotaja haya al-Imam Ibn Qayyim katika As-Sawa'iq al-Mursala. Kwa ni hadithi mutawatir kama walivyolitaja hilo wengi wa wanawazuoni akiwemo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwenye kitabu chake Sharh Hadith An-Nuzul, kadhalika Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah kwenye kitabu chake As-Sawa'iq al-Mursala, akiwemo al-Imam al-Dhahabi akizungumzia kwenye kitabu chake Al-Ulu, ujuu wa Allah, kwamba Allah yuko juu, kadhalika al-Imam al-Suyuti al-Shafi'i kwenye kitabu chake Al-Azhar al-Mutanathira, kwamba hii hadithi imethibit haina waswas, kwamba Allah anashuka kuja kwenye mbingu ya dunia. Ala tanabahini khaba qaumun, wamekula hasara watu, kadhabuhum, watakao wakadhibisha hawa waliopokea hii hadithi, wakubihu, na wabezwe, watu wakubezwa hao, kubihu, watu wabaya kabisa, wapewe ubaya. Naam, Sheikh Yusuf, saa saba tuendelee kidogo au tuishie hapo? Kwa swala kidogo basi, baada ya swala tumalizie mpaka tufike 20 ili angalau tubakishe 13. Kwa baada ya swala tumalizie beti ngapi zilizobaki? Beti 6 ambazo nyingi ziko zake zimekaa kwa moja tu. Naam. Naam, tafadhali.